Welkom iedereen bij IT-Bende 305 van 10 april 2015. In de box hangen Victor, Da, Wittold. Mijn naam is Martin. Ja. Ja, deze keer meer nieuws. Van allerlei Microsoft nieuws. Software nieuws. Gebeurt opeens weer veel meer dan vorige week. Da, we hebben jou een poosje niet gehoord. Wat is jouw nieuws onder de zon? Nou, dat is het Apple nieuws natuurlijk, hè? We hebben het over een paar van die emoticons. Emoji. Nee. Ja, iOS 8.3 is gereleased. Die emoticons die kunnen natuurlijk gestolen worden. Maar de Nederlandstalige Siri, dat is wel een groot ding. Die kun je instellen dat hij luistert naar Hey Siri. Als hij in het stopcontact zit. Als hij aan de oplader hangt. Naast je nachtkastje of in de auto. En dan kun je instellen op Nederland. En dat is wel leuk om daar een beetje mee te experimenteren. Het heeft lang geduurd. Het is voor mij ook wel een teken aan de wand dat Apple serieus is met Siri. Met de iPhone en ook met de Apple Watch. Die vandaag in de voorverkoop gegaan is. Ik heb hem net besteld. Dus ik met een beetje geluk is hij er met mijn verjaardag. Ja, we horen het graag. Het is een ding zonder mogelijkheid tot bellen als standalone applicatie, toch? Ja. De Apple Watch, ja. Nee, het is een dure accessoire voor een iPhone. Ja, dat klopt. Maar wat de nieuwe operating system, is daar dan iets nog spectaculair behalve icoontjes die je in de juiste huidskleur kan zetten? Ja, ik ben het een beetje kwijtgeraakt. Ik zit natuurlijk al zo lang op het beta-traject voor zowel iOS als voor macOS. Dat ik het eigenlijk gewoon allemaal accepteer en het niet echt meer zie. Ik zie dat het wel wat bugger is dan het vroeger was in de aanloop naar de release en ook zelfs na de release. De hand-off, het kunnen starten van een proces op één apparaat en het overnemen op een ander apparaat. Ik moet daar nog een beetje aan wennen. Dat ik op Mac een Safari kan starten, naar een webpagina ga en dan op mijn iPad het zou kunnen overnemen als ik onderweg ben. Het voelt ook een beetje geconstrueerd. De meeste websites zijn toch wel zo, webshops bijvoorbeeld, hè, dat je als je halverwege een bestelling bent, dan ga je niet op een ander apparaat over. En als je dat al doet, dan zou ik er niet gek van opkijken als het niet werkt. Dus ja, wat hou je dan over? Dat je een gewone informatieve website bekijkt en die dan op een ander apparaat kunt openen. Maar ja, die staat natuurlijk ook in je geschiedenis, want die is ook al gesynchroniseerd. Ik wou zeggen, als je dus allemaal van die Pouch DB local databases in je browser hebt, dan krijgen ze die vast niet gesynchroniseerd. Nee, daarom. Dus als techneut snap ik heel goed waarom dat nog niet werkt. En de mensen voor wie ze dat maken, dat zijn eigenlijk de mensen die dat technisch verstand niet hebben om te begrijpen waarom het niet werkt. Dus ik denk dat dat nog een beetje gezocht is. Wat ik nu wel interessant vind, is dat handoff ook op de Apple Watch werkt. Dus dat je dan misschien toch wel wat kleinere of wat andere specifieke dingen die ik nog moet ontdekken, kunt meenemen om je pols. Dat lijkt een klein stukje van je pols naar je iPhone, waar die dan ook zich mag bevinden. In je handtas of op je bureau of in je auto. Maar het is, ik denk dat het wel. Ik denk dat die ene meter, dat die er wel heel veel toe doet. Dat die wel voor de komende 5 jaren gaat bepalen hoe we mobiel verbonden zijn en hoe we op de hoogte blijven van dingen. Oké, en dat handoff is browsertechnisch? Of is dat ook voor je eigen applicatie te schrijven of zo? De handoff is voor al je applicaties te schrijven. Dus dat kun je echt. De Safari browser is één die doet. Maar je kan, als je notitie in Evernote maakt bijvoorbeeld, kun je hem ook gewoon weer oppakken op een andere plek. Maar wat betekent dat want de recensies was ik me toevallig van de week in aan het verdiepen, maar licenties zijn per user of per device? Ja, het is wel interessant dat je dat vraagt. Nee, de Apple is ook de enige die dat eigenlijk een beetje slim georganiseerd heeft. Apple heeft sinds een tijdje family sharing, waarbij je jezelf in een gezin kunt plaatsen. Jezelf dan benoemd tot de gezinshoofd. En dan partners, echtgenoten, man en vrouw kunt aanmaken en ook kinderen. En dan kun je allemaal gebruik maken van elkaars gekochte content. Oké, maar dat, ja, we praten nu bijvoorbeeld over Evernote. Die moet dan een licentiemodel gaan accepteren wat daarmee compatible is of zo. Nou ja, het is tweeledig. Aan de ene kant heb je de app en aan de andere kant heb je de servers achter de app. Evernote is natuurlijk zo'n freemium app, waarbij de app zelf geen geld kost, maar de premium diensten erachter wel. Nou, die premium dienst is natuurlijk überhaupt niet gekoppeld aan een apparaat. Hè, dus daar betaal je gewoon voor een account. En de app is gratis, maar zelfs al is die gratis, dan is Evernote inderdaad wel een app die zich leent voor family sharing. Je moet dus wel een heel oude, verouderde, niet gemoderniseerde app zijn van voor de family sharing. Wil je niet je app hebben herschreven om family sharing te ondersteunen? En ja, aan de ene kant kun je zeggen, als je een betaalde app hebt, dan graaf je potentieel je eigen graf door family sharing toe te staan. Aan de andere kant kan het ook een verkoopargument zijn. En is natuurlijk al die snelle innovatie een soort afvalrace. Ik bedoel, ja, er zijn natuurlijk, er is pas een lijst verschenen van alle nieuwe apps die de Apple Watch ondersteunen. En ja, daar zit iets voor je bij of niet. Of je gaat het proberen of je vindt het mooi of niet. Alleen het zijn natuurlijk wel de apps die overleven, die continu meegaan met innovatie. Nog los van of je het wat vindt of niet. En de apps die in 2015 nog steeds niet aan het iPhone 5 scherm gewend zijn en nog steeds zo'n grote icoon hebben, ja. Die moet je wel moeten gebruiken, serieus of houden. Maar als je de keuze hebt, stap je natuurlijk over op een app die er mooier en beter uitziet. Die wel met die nieuwe dingen is meegegaan. Oké, maar dus licentietechnisch is daar eigenlijk wat gebeurd met dit, want we krijgen natuurlijk inderdaad een. Ja, nou ja, de appmakers hebben dus de keuze gekregen van Apple. Apple heeft dus gezegd van jongens, de markt is verzadigd. Dus de enige manier om te blijven groeien is door meer apparaten te verkopen. Meer verschillende apparaten aan de mensen die er al waren, die al een apparaat hadden. Ja, dat betekent, heb je al een iPhone, wil je er nog een iPad naast? Heb je al een iPhone en een iPad, wil je er nog een tweede iPhone naast? En ja, hoe gebruiken mensen apps? Ja, mensen leven tot hun kuddes in gezinnen. En ja, dan is het natuurlijk gewoon niet goed om diezelfde Apple ID waarvan Apple wil dat die persoonlijk is, dat die persoonsgebonden is. Om die te gaan verspreiden, zodat je dan gratis je apps kunt hergebruiken. Dus zegt Apple, weet je wat, we maken er een elegante oplossing voor. Gebruik allemaal vooral je eigen Apple ID. Alleen wij linken aan de achterkant dat jullie een gezin zijn. En dan kun je toch elkaars content gebruiken. En ja, licentie. Ik denk dat als je een slimme appbouwer bent, dan verschuif je inderdaad je betaalde app, de kosten van je betaalde app, naar het accountmodel aan de achterkant. Of je verlaagt de prijs van je app of iets. Je moet daar goed over nadenken over wat je verdienmodel eigenlijk is. En dan, ja, dan kun je daarin mee. De family sharing is al een tijdje oud hoor. Ik zit al een tijdje te broeden op, zal ik er een stukje over schrijven? Want het is best groot nieuws. Op Android bestaat het niet. Sterker nog, op Android kun je sinds kort wel iemand een cadeau doen, maar dat kan alleen maar in de vorm van een tegoedbon die een vooraf vastgestelde hoeveelheid geld waard is, 10 of 20 euro. En die stort je dan in iemands account. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn zoon een eigen Android-account, Google Play-account. Maar er is natuurlijk geen creditcard aan gekoppeld. En de enige manier om hem bijvoorbeeld de betaalde Minecraft voor 5 euro cadeau te geven, is door een tegoedbon van 10 of 20 euro te kopen en die in zijn account te stoppen. Terwijl ik hem eigenlijk al op mijn account gekocht had. Ja, maar dat geldt natuurlijk ook. Ik ga naar de bibliotheek en ik ga op de centrale bibliotheek tablet ga ik, weet ik van wat voor machine daar staat, ga ik de Evernote ding opstarten. Wie ben ik Ja. dan? Ben ik niet een ben ik moet ik dan de Evernote staat al op die machine, maar ik heb Evernote nooit aangeschaft, zou ik maar zeggen. Of een al ik zeg nu even Evernote, maar Nee, het kan nou niet goed. een willekeurig programma zijn. Precies, de Evernote-app is toevallig gratis. Ja, het is wel een interessante discussie. Kijk, uiteindelijk heeft Evernote ervoor gekozen op dag 1 om te zeggen van ons app is gratis. We hebben ook een webapp, hè, dus je kan ook via een website kun je gewoon inloggen op je account. En die account die kun je gratis ook openen en heb je gewoon prima features. Alleen dan als je ook offline toegang wilt tot je content, als je iPhone bijvoorbeeld even geen internetverbinding heeft. Of je zet hem in airplane-mode en je wil onderweg in het vliegtuig wil erin kijken. Ja, dan moet je ervoor betalen. En dan betaal je iets van 30 euro per jaar of zo. En dan heb je toegang tot alle premium features op jouw eigen persoonlijke account. Dus ben je dan in een gezin, dan kun je wel de app gratis door je gezin gebruiken die al Ja, gratis maar was. in een gezin is het Alleen dan moet je eenvoudig, maar toch als je weer. dan naar de bibliotheek gaat, heb je een uitdaging. Ja, nou goed, dan moet je dus een account hebben om je gegevens mm-hmm. te kunnen benaderen. Ja, en die account kan gratis zijn of betaald. Okay. Voor offline werk is nu ook, waar jij het net over had, is nu een optie bedacht. Dat je je iOS-device in Airplane-mode kan zetten. Dan kan je een speciale launcher installeren op je machine. En dan kan je Popcorn Time draaien op iOS. Dus blijkbaar is er een soort certificatencheck op het moment van installeren, maar niet daarna of zo. En je kan dus je iOS-apparaat in Airplane-mode zetten en dan die Popcorn Time installeren. En dan kan je dus, terwijl je iOS niet gejailbreaked is of zo, kan je gewoon vanaf deze week Popcorn Timen. Is dat een telefoon? De enige en de laatste popcorn die ik kende was alleen op jailbreakte iPhone mm-hmm. te installeren. Ik ben eigenlijk nog niet op de hoogte van deze installer. Ik ga dat nu eventjes bekijken. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Het is natuurlijk wel vervelend. Je moet het natuurlijk weer op je dingen heen pompen vanaf een computer of zo. Je moet er wel eens oppassen. Je maakt het natuurlijk kwetsbaar. Ja, maar deze launcher is natuurlijk nu voor Popcorn Time bedacht door de mannen om Apple heen te komen. Maar je kan dus eigenlijk al je applicaties op deze manier nu op iOS launchen. Precies. Je kunt er een algemene launcher van maken. Dan zijn we tenminste zijn we om Apple heen. Misschien kunnen we ook gewoon zelf live, of misschien doet die launcher dat al, dat heb ik nog niet helemaal begrepen. Kan je de telefoon automatisch in airplane mode zetten en dan later weer in de gewone mode, tijdens het installeren ofzo. Ja, ik ga er wel eventjes naar kijken, maar ik ben met dat soort dingen altijd wel heel huiverig. Want dat is eigenlijk het enige wat Apple onderscheidt van Android, qua malware, dat ze het ook controleren. Ja. En het punt met content die je eigenlijk, met applicatie die je eigenlijk niet moet willen, is natuurlijk ook dat als je eigenlijk iets niet moet willen en het toch wil, en je weet dat het illegaal is, als dan een virusscanner zegt, let op, wat je nu gaat doen is illegaal, dan weet je niet of het illegaal is omdat het illegale content is of omdat er allerlei onzin en rommel in zit. Ja, dat is altijd het dilemma als je bijvoorbeeld een key generator gebruikt, wat ik natuurlijk nooit doe. Dan zegt de virusscan natuurlijk, ja, dit is een key generator. Zal ik hem verwijderen? Ja. Maar ja. En dan denk jij, ach, key generator, key logger, wat is het verschil? Ik doe het gewoon. Ja. Ja. Goed, in ieder geval. Daar mag ik nog even vragen. Ik heb ook die family mode gezien op iOS, maar hoe wordt eigenlijk een familie nou gedefinieerd? Hoe wordt die gedefinieerd? Nou, je zet je Apple ID. Kijk, hoe kan je dat het makkelijkste doen? Je kunt eigenlijk gewoon vanuit. Ik weet hoe je het doet, maar ik vraag me af. Stel nou voor dat je een bedrijf bent. Je bent een klein bedrijf. Kan dat ook een familie zijn? Ja hoor, een bedrijf kan ook een familie zijn. Sterker nog, je hoeft niet eens op het fysieke zelfde adres te wonen of geregistreerd te staan. Dus een familie kan iedereen zijn. Maar we kunnen de IT-podcastfamilie starten met 400 leden. Dat kan. Nou, dat is dus precies waar ik aan zat te denken, Martin. Ja, hè? Dus ik dacht van, ja, hoe groot kan je dit nou eigenlijk maken? Nou, het kan niet zo heel groot zijn. Ik geloof dat ze wel moderne families, moderne gezinnen bedoelen en niet de katholieke gezinnen van 13 kinderen van vroeger. Nee, maar is het eigenlijk een manier om ook gewoon binnen je bedrijf bijvoorbeeld, hè, waarbij je ook, je ziet steeds meer bedrijven waar die iPads steeds belangrijker worden met een aantal bedrijfsapplicaties. En zou het dan mogelijk zijn als je een bedrijfje hebt van 10 man, om te zeggen, waarbij het softwarebudget toch altijd behoorlijk onder druk staat. En zeggen van, nou luister, Kunnen we gewoon een. We maken de familie en dat is ons kleine bedrijfje. De applicaties die wij gebruiken, die voor ons van belang zijn, die kopen we op het. Die koopt het familiehoofd van het bedrijf. En vervolgens sharen we dat binnen het bedrijf. Is dat een mogelijkheid? Dat is een mogelijkheid als je maar bereid bent om je bedrijf in business units op te delen. En om die business units uit maximaal 6 gezinsleden te laten bestaan. Dan is het mogelijk. Oké. Okay. Dus dat hebben ze hebben er wel af en nagedacht. Ja, maar dat is voor het MKB, zal ik maar zeggen. Is dat een interessante manier om je softwarebudget... Ja, behalve dat je natuurlijk maar van één gezin tegelijk lid kan zijn. Dus als je privé ook nog een gezin hebt, dan zit je natuurlijk niet te wachten op een bedrijfsgezin ernaast dat je dan niet kan activeren. Oh, je kan maar van één gezin lid zijn. Ja. Ik weet niet hoeveel ouders je hebt. ze hebben echt nagedacht bij Apple. Precies, ja. Oh, nou ja, goed, het wordt al wat minder interessant. Ik dacht weer natuurlijk weer veel te slim te zijn, maar al die slimheid, dat bleek dus toch weer gewoon boerenslimheid. Het is wel, ja goed, je kan met een standaard Apple-account, want binnen het gezin heeft iedereen zijn eigen Apple-account. Je kunt per Apple-account, kun je geloof ik 5 apparaten hebben waar je apps op downloadt. En misschien kan je dat met een truc nog wel wat uitbreiden en zo. Dus er zit wel wat rek in. Ik ben ook wel benieuwd of die 6 van het maximum aantal gezinsleden ook hard gecodeerd is. Want het zou ook nog wel tot 10 kunnen gaan, bijvoorbeeld. Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk niet iets waar je met je bedrijf op wil draaien. En bovendien heeft Apple ook een mooie voorziening waarbij je binnen je bedrijf licenties kunt gebruiken op grote schaal. Dus dan hoef je ook niet voor elke iPhone en elke Apple-account een aparte app te kopen. Dat kun je ook gewoon in volumes afnemen. Oh, oké, goed. Ja. Dus daar is wel een pad voor. Oké. Goed, wat hebben we in dezelfde trant installers enzovoort? Is er nu een update vrijgekomen op Windows 7 en Windows 8.1 die je kan installeren? Of als je alles installeert, dan heb je hem nu al. En het is een Windows 10 downloader, dus de mensen die je dus hun machine helemaal tot op de laatste bit up-to-date hebben gebracht, die hebben nu een Windows 10 downloader gekregen. En die gaat dus op het moment dat Windows 10 uitkomt waarschijnlijk roepen dat die er is en dat je hem kan installeren. Dat is echt een los stuk executable wat opeens op je machine aanwezig is nu alvast voor de Windows 10 uitrol. Dus vond ik wel interessant dat het nu al, het is logisch dat in Windows Update waarschijnlijk altijd al gekomen, maar het wordt dus nu al uitgerold, zal ik maar zeggen. Je zou denken dat het iets later ook wel had gekund. Ja, daar zijn ze vroeg mee, hè? En er zijn ook... Ja, wanneer is de release datum? Die heb ik eigenlijk niet te hard gehoord, maar het schijnt dus in de zomer te gaan gebeuren. Er zijn dus ook al zogenaamde Redstone updates gepland voor 2016. Dat zijn dan ook weer Windows 10, een soort service pack, zal ik maar zeggen, met extra functies. En die heten dan Redstone, die zijn ook al nu gepland. Moet blijven Windows 10 heten voor zover. Het is dus eigenlijk een soort halve nieuwe versie. Maar die blijft dus Windows 10 heten voor zover bekend nu. Dus als je nu dus in de zomer Windows 10 hebt en in 2016 komt die Redstone uit. Dan blijft het gewoon Windows 10 heten. Dus voorlopig blijven we dus blijkbaar in OS X hangen. In de Microsoft kant. Ja. Tja, Wittold. Ja. Is jouw nieuws? Ik zag nog ons gezamenlijke nieuws over de nieuwe Windows container opties voor Windows Server 2016. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling dat Microsoft dat nu ook ziet. Microsoft ondersteunde hier en daar al de Docker versies Ja, ze zitten zich ermee te bemoeien dat Docker tooling Microsoft containers ondersteunt. Maar er zijn natuurlijk dan geen Linux containers. Dus we zijn toch een beetje bang voor de Docker-beweging. Ja, nou ja, ja, je hebt inderdaad heel veel partnerships al gezien, hè, met Docker, met IBM. Uit vorig jaar zijn er heel veel partnerships aangekondigd om die... ja, waarbij met zo'n container kan je makkelijker applicaties ontwikkelen. Hè? En zijn die applicaties minder afhankelijk van de OS of van specifieke hardware-specificaties. Dus volgens mij een beetje de reden dat mensen containers ontwikkelen. Ja, en dat bepaalde DLL's en bepaalde stukken code, zal ik maar zeggen, echt gewoon voor de in die container uniek zijn. Dus jouw specifieke zetlip, DLL of zo, die zit in jouw container. Of als je die niet hebt, dan pakt hij de setlift van het operating system eronder. Ja, maar ze hebben inderdaad gewoon wel gezien, Microsoft is natuurlijk ook een heel commercieel slim bedrijf natuurlijk, dat er gewoon commercieel wat uit te halen is en dat er ook vraag naar is. En je hebt natuurlijk heel veel Windows installaties overal. En, want ik zie dat in Hyper-V en dat, komen. Containers komen in Hyper-V, dus ook in die Windows 2016 server. Ja. Ja, dus dat is, HyperV is eigenlijk het alternatief van VMware, hè. VSphere is gewoon absoluut marktleider natuurlijk, maar je ziet nu al toch hier en daar al bewegingen gaan van bepaalde bedrijven van, we ondersteunen VMware, mooi en prachtig, maar ook HyperV. En dan zie je toch wel wat, dat is een alternatief in nog, Red Hat Enterprise Linux, hè, RHEL, heet dat al. Maar wat ze hadden ontdekt is dat 20% van de Azure gebruikers Linux op Docker containers gebruiken, zeg maar. Dus Azure is wel geschikt, hè, voor Linux volgens mij, of er zijn er koppelingen mee. En de sales pitch is ook dat de security van Docker niet altijd goed is. Dat is dan wat Microsoft beweert en dat ze door een complete pakket, hè, Windows kan heel graag ook complete... liefst, zijn klanten liefst zoveel mogelijk Windows, Hyper-V, server, System Center, nou je weet het wel allemaal. En dus dat wordt dan de volgende pitch, zeg maar, inderdaad op een Hyper-V container. Dat wordt gewoon een Hyper-V container. Ja, alleen wat hier wel vreemd aan is, is dat als je puur naar, want we komen weer terug op licenties, als je naar licenties kijkt, dan moet je eigenlijk aan het eind van al je studies concluderen dat Hyper-V gratis is. Want, je kan Hyper-V gratis downloaden als een soort command interface. Dan krijg je een soort Windows command line versie met Hyper-V erin. En dan kan je daarin al je servers starten. En die versie is gratis. En als je een operating system koopt, dan krijg je keys voor van alles en nog wat. Maar als je er uiteindelijk naar kijkt, dan blijkt dus in alle gevallen dat Hyper-V gratis wordt aangeboden door Microsoft. Als ze dus nu containers daarin gaan stoppen, die Linux containers kunnen gaan draaien. Wat heb ik dan? Heb ik dan een geweldig veilige Hyper-V laag met containers en daar doe ik dan allemaal Windows containers in? Dan hebben we niet echt een super business model voor Microsoft. Ja, nee, je krijgt een mix. Ja, je krijgt een... Nou, de mix is volgens mij, ik heb ook met een Italiaanse Microsoft man gesproken, ik ben samen even niet, maar dat is een Linux man, maar die is naar Microsoft gegaan en die heeft een beetje de laatste jaren koppelingen gemaakt met allerlei open source oplossingen. Niet allemaal, er wordt natuurlijk flink geconcurreerd, maar Microsoft heeft wel een visie van de jongens, het is mix IT. Dat zie je ook eigenlijk terug in bij de nieuwe CEO Satya Nadella, hè, dat die Office nu op Apple is en op Android en op, dus het wordt er wat meer opener allemaal. En het is natuurlijk een enorme moneymaker, dat Office. Maar even terug naar die hele serveromgeving. Wat Microsoft doet, is gewoon een Windows Server container en een Hyper-V container. En dat kan je gewoon controleren via Docker Engine. En daarmee kan je zowel een Docker als een Microsoft container gaan managen in dezelfde omgeving. En ik denk dat gewoon een alternatief is. En Microsoft, Windows wordt veel gebruikt in datacenters. Dus het wordt gewoon een antwoord, zeg maar, op de hele Linux-omgeving. Maar nu vooral door Docker wordt, waar de Docker-omgeving op draait, volgens mij. Toch? Ja. Ik weet niet waar het allemaal heen gaat. Ik zie ook Mark, hoe heet hij ook weer? Mark Rusjinovic roepen dat Windows misschien wel eens open source kan worden in de toekomst. Mark Rusinovic kennen wij allemaal van onze tooling die wij op de achtergrond gebruiken om, om naar onze processen te kijken en allerlei andere en weet ik veel, disk to VHD tools komen allemaal van deze uit deze, deze man heeft dat allemaal ontwikkeld, dat soort tooling, en is later bij Microsoft gaan werken. En nu roept hij dus dat Windows misschien wel eens open source zou kunnen worden. Als IPVL gratis is, waarom dan, als het hele spul gratis is, kan je het ook net zo goed open source maken. Dan is dat businessmodel niet meer aanwezig. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat de echte richting is die Microsoft zou willen ingaan. Want als het operating system gratis is, ik heb geen idee. Als je het echt open source, dan betekent dat natuurlijk veel meer dan alleen maar gratis zijn ook. Hè? Dus het, en ik denk dat daar, ik denk dat het heel, ik krijg zelf steeds meer het idee dat dat Windows eigenlijk als operating system nauwelijks nog een belangrijk model speelt in de commercie, in het business model van Microsoft. Hè, laat maar zeggen, het geld verdienen met het operating system. Nou, en dan moet je natuurlijk, dan zou het natuurlijk ook nog te overwegen zijn om het te open source, om een gedeelte van de development op het operating system, om die ook naar de community te brengen. Dat betekent in ieder geval dat de kostenstructuur wat omlaag gaat. Dus ik denk dat je daar, ik zou dat nog niet eens zo heel erg apart vinden. Maar aan de andere kant verliezen ze natuurlijk verschrikkelijk veel controle dan over wat er wel en niet in de software zit. Ja, wat je nu, ja, maar verder is ook heel veel ander nieuws hoor. Wat me opviel is een kort berichtje van vanochtend dat de Nederlandse patentspecialist Nonet Inventions even eerder gaat aanklagen vanwege patentschendingen. Dus daar wordt aangeklaagd HTC, Huawei, LG, Microsoft, Google, Motorola, Samsung en ZTE. En dat is nou typische dat Nonet Inventions, dat is gewoon iemand die gewoon patentenrechten opkoopt. Dat heet ook op patent trolls. Dus het wordt ook wel interessant dat het dus vanuit Nederland zulke bedrijven actief zijn. En vaak winnen ze ook. Hè. Ze hebben, Spotify heeft een zaak afgekocht. Dus geschikt met Nonet Inventions. Dus ik ben wel geïnteresseerd hoe dat gaat lopen. En er zijn al heel veel klachten van grote bedrijven. Van allerlei patentrolbedrijven die hun leven zuur maken. Dat eigenlijk de overheid zou moeten ingrijpen. Hè, voor elke wisjewasje. Want patenten, geregistreerde patenten worden gelijk een grote rechtszaken opgezet. Maar, dat is raar. In Europa zijn geen softwarepatenten. Dus dat is toch een beetje twijfelachtig. Maar ik hou er ook niet van hoor. Ik bedoel, ik snap best waar patenten voor zijn. Maar als er dan een bedrijf is die patenten gaat uitmelken, terwijl ze zelf niet eens ook maar het een vlaagje idee hebben dat ze wat mee gaan doen, dat verschiet een beetje het patentmodel voorbij. Het is natuurlijk dat ik een patent aanvraag voor mijn nieuwe horloge, wat ik nu weer bedacht heb, en dat niemand anders dan dat horloge mag maken, dat ik even wat ruimte heb om investeringen terug te verdienen. Volgens mij is daar patenten voor bedoeld en niet om alleen de patenten op te kopen en helemaal niet van plan te zijn zo'n horloge te ontwikkelen vervolgens. Alleen maar een beetje andere mensen geld afhandig maken. Ja, en wat bij veel nieuws was veel cloud nieuws. Ik denk dat veel resellers ook nog steeds vragen jou, hoe ga ik een goede cloud business bouwen? Of blijf ik gewoon bij mijn lees? Ga ik gewoon lekker gewoon licenties blijven verkopen? Of gewoon mijn hardware business gewoon transactionele business doen? Maar wat me opviel, ik was vorige week op een Ingram Micro Cloud evenement. En daar hebben ze de Ingram Micro Cloud Marketplace geïntroduceerd voor MKB resellers. Waarmee je bijvoorbeeld Office 365 snel kan activeren en kan doorverkopen aan je klanten. Nee, maar me opviel dat er heel veel lokale resellers waren uitgenodigd. Hè? Vanuit zeg maar, uit Veenendaal, uit Assen. Allemaal echte MKB-partijen. Dus wat je ziet is dat die. Kijk, jij doet zelf ook zaken met distributeurs, neem ik aan. Hè? Met de Techdata, ik maak ook een paar keer of als. Het is also Choice, inderdaad. Dat soort, die beginnen ook met dat soort systemen allemaal te komen. Ja. Zie jij daar wat in zelf? Ik heb wel, heb ik onderzocht zelf als enige van dat soort frameworks. Maar ik moet zeggen, ik ben nog niet meteen heel enthousiast dat ik denk, nou laten we ons hele bedrijf via één zo'n gigantische portal laten lopen. Ook omdat volgens mij dit soort initiatief van Copaco en zo, van die zijn allerlei dingen al geweest en weer ondergegaan, zal ik maar zeggen. Dus dat geeft ook niet echt een goed gevoel dat het zo snel weer weg kan zijn, zal ik maar zeggen. Dus het is een beetje moeilijk om daar je business op te gaan leunen. Maar verkoop je zelf wel Office 365 veel, of steeds meer? Lekker met 1-2 jaar geleden. Ik ben ook de anti-abonnementen man, zal ik maar zeggen. Dus ik stimuleer dat helemaal niet. En jouw klanten, wat willen die? Die willen het ook niet. Dus ze gaan veel liever voor een open license, voor die ze één keer kopen met het geld wat ze nu op de bank hebben. Dan, blijft toch wel in Nederland merk ik in ieder geval bij mijn klanten dat ze toch wel graag iets kopen waar ze nu het geld voor hebben. En niet dat ze eeuwig afhankelijk zijn van dat ze maar geld moeten schuiven naar partijen om een simpele Word editor te kunnen runnen. Nou, jij zit ook in de business. Wat is jouw cloud? Ga jij naar zo'n Also Choice platform? To the cloud of to the cloud? Ja, het is een soort doorlopende discussie. We zijn natuurlijk heel vroeg met ons kantoor Google ingegaan. Toen dat nog eigenlijk helemaal niet hip was. Google is misschien wel wat groter en wat minder, gaat dat mogelijk wat minder snel stuk dan zo'n Also Choice of de Ingram waar we het nu over hebben. Nou ja, ik wil daar aangeven dat we op dit moment een hoop klanten hebben die ons gevolgd zijn en die nu op Google zitten. We hebben ook een aantal klanten die gewoon structureel een probleem hebben met Google als bedrijf om daar hun gegevens te stallen. Die gaan dus nooit naar Google. Die overwegen wel om misschien naar Microsoft te gaan, maar die realiseren zich nog niet dat Microsoft ook een soort Google is, maar dan anders. En we hebben eigenlijk ook een groep klanten die helemaal niet de cloud ingegaan is en die inderdaad ook niet betaalt per maand voor online diensten, voor clouddiensten. En ik heb het gevoel dat die groep wel gaat groeien de komende tijd. Deze laatste groep. Dat gewoon toch weer mensen zijn die zeggen, nou weet je wat, inderdaad wat jij ook al zei, ik betaal er wel voor. Ik koop de spullen wel. Er zijn interessante financieringsregels met de historisch lage rente. Dat je bijvoorbeeld vanuit de leverancier gefinancierd 0% rente over 3 jaar looptijd je spullen kunt kopen. En ja, dan heb je het gewoon betaald. En dan is het beperkt tot de capaciteit die je in huis hebt. En als het stuk is, is het stuk. En als het niet stuk gaat en je bent al jaren tevreden mee, ja, dan heb je betaald en dan zijn de kosten heel laag. Dus ik denk dat we niet zitten te wachten op een kleinere cloud initiatief. Ik denk dat de grote jongens eigenlijk al zo groot en zo goedkoop zijn. Dat als je dat wil, als je daar niet structureel een probleem mee hebt, dan kun je dat doen. En anders dan maakt het eigenlijk ook niet uit wat het nou wel wat het kost. Maar hoe groot of hoe klein het initiatief is, dan... maar ik bedoel, de portals lokaal, die de grootlanders nu gaan opzetten, die zijn in mijn ogen een beetje gevaarlijk voor de continuïteit van ik wil te kopen. Ja, ik geloof daar voor geen meter in. Ik denk dat een soort hosted exchange 2.0 is. Er zijn hosted exchange boeren ook nog steeds in Nederland actief. Die gewoon lachend €50 per kwartaal rekenen voor een 1 gigabyte mailbox. En dan zou je denken en hopen dat dat dan mensen zijn die wel 5-9 uptime kunnen garanderen voor het geld. Maar dat doen ze ook niet. Dus ja, dan denk ik inderdaad dat je het of beter kunt bij Google kwijt kunt. Of beter onder je bureau kunt hebben staan. En dan heb je er in ieder geval zicht op. Ja, en de Docker movement die waar we het net over hadden, die geeft natuurlijk de mogelijkheid om er is nu een Synology NAS met Docker ondersteuning te koop. Wat willen we dan? We kunnen het gewoon de Docker instances runnen in onze eigen stack lokale Synology NAS'en. En we kunnen ze daarna uploaden naar de cloud als we dat goedkoper of leuker of veiliger of internationaler vinden. Dus ja, er zijn van allerlei rare dingen aan de hand. Ik denk, wij hebben ook heel veel klanten op Google zitten. Die hebben gewoon, denk ik, op tijd een redelijk businessmodel gemaakt. Waardoor je, ja, je betaalt eigenlijk voor je, toch ook voor je mailer, denk ik. Dat is wat de meeste mensen hun 10 euro of hun 15 euro per maand voor betalen in basis. En dat voelt even wat beter dan voor Office. Om een of andere reden is het beeld van betalen voor een tekstverwerker slechter dan betalen voor een mail-service. En eigenlijk bieden Microsoft en Google allebei hetzelfde, alleen Google omschrijft het handiger. Ja, kijk, Google is er heel vroeg mee gekomen, hè, met het idee van tekstwerken vanuit de cloud door een browser, zonder daarvoor te betalen of zonder heel veel te betalen. Maar Google doet net alsof je voor Gmail en alles moet betalen, maar dit Word en Excel krijg je er gratis bij. Terwijl Microsoft het precies andersom doet. Ja, en Microsoft komt natuurlijk uit een tijd dat ze nog heel veel geld konden vragen voor het verkopen van softwarelicenties. En dan zijn ze, zeker in de begintijden van de Office 365, zijn ze daar, ja, met heel weinig functionaliteit en met heel hoge kosten ingegaan. Ik zie dat ze wel een inhaalslag aan het maken zijn, dus dat de functionaliteit wel wat omhoog gaat en dat de kosten wat omlaag gaan. Ik denk dat vanuit waar ze vandaan komen, Microsoft, het gewoon heel moeilijk is om en die inkomsten te handhaven. En om ook nog te innoveren ondertussen. En om het nog een beetje leuk te houden. Dus het zou mij niet verbazen als ze uiteindelijk toch weer eigen voorgeld kiezen. En gewoon weer een offline eenmalige kopen licentie ernaast kunnen zetten. Nou, er komt natuurlijk. Nou, we hadden het net over Office 2000. Of de server 2016. Maar er komt ook Office 2016 aan. Dat we vorige week al, of de week daarvoor, hadden we het daar al over. Maar het zijn toch nog gewone, ja, normale Office. Precies, ja. Daar blijft de markt voor. En misschien wel een groeiende markt. Dat zou het allemaal kunnen. Ja. Goed. Voor de rest zag ik Intel in het nieuws met vorige week met processors. Maar toen dacht ik, ja, dat is niet zo boeiend. Deze week met mini-PC's. Een hele interessante Core i7 mini-PC op je bureau. Ja. PC onder stick. En ook nog een 3D-camera, ingebouwde 3D-camera's. Ja, dus ook een PC onder stick. We hadden het met Bart over dat in Finland de speciale sticks worden uitgedeeld met operating systems voor examens. Waar dan alle examensoftware en alle dingen op staan die de leerlingen moeten uitvoeren. En dat is dan omdat er controle is over de omgeving. Je kan natuurlijk zeggen, die sticks zijn nu nog vrij duur, zo'n Intel mini-stick. Maar die kunnen natuurlijk ook richting de prijs van een USB-stick gaan. En dan kan je dus gewoon zo'n ding in je monitor pluggen. Dus dan hoef je niet daartussen nog een computer of zo te hebben die alleen maar door als een soort HDMI-kabel fungeert. Dus wat ze in Finland doen is eigenlijk de computer gebruiken als een soort HDMI-stekker. Maar deze Intel Compute Sticks, die hebben misschien best wel een, ja, als de prijs laag genoeg is, best wel een waarde. En ook als de prijs iets hoger is dan een stick, hebben ze waarde. Want je bent helemaal niet meer afhankelijk van het onderliggende computer waar je USB-stick in stopt. Als overheidsinstantie die mogelijk voor al die leerlingen die examenspullen moet bouwen. Dus erg interessant. Ik krijg straks gewoon een berg sticks aan de achterkant in mijn monitor. En het zijn allemaal losse computers die wat doen. En wat had jij over die camera gezien? Ze hadden een of andere bijeenkomst Intel begin deze week in USA. Daar had je die inderdaad die... Die PC onderstikken of moet trouwens Google heeft ook zoiets aangekondigd hoor. Dus ook zo'n sticky, een soort computer sticky uit vorige week samen toe. Maar daarna, ja, Intel heeft ook een prototype geshowt van een 3D devcamera met 3D scanning en de bewegingssensoren en een soort diepteperceptie en ook gezichtsherkenning. En die kan je dan in smartphones gebruiken. Oké. Okay. En dat is dan de prototype dan de RealSense 3D camera. En die is toen deze week getoond op die Intel Developer Conferentie in Shenzhen in China, vlakbij Hongkong is dat. Dus dat is trouwens op trouwens dat steeds meer grote Amerikaanse bedrijven in China hun developers conferenties houden. Want Microsoft is ook laatst in Shenzhen geweest met een evenement. Dus viel me op. Dat, dat China wordt getast, is natuurlijk een enorme groeimarkt. Dat zo'n cameraatje in zo'n smartphone wordt gezet. En het was al aangekondigd tijdens de Consumer Electronics Show in de 6 in Las Vegas. Maar nu werd het weer. Nu is het toch een behoorlijke progressie, zeg maar. Ja. Ik vind het wel leuk hoor. Ik was in het begin heel sceptisch over 3D. Ik ging een nieuwe tv kopen en het moest 3D in. En dat wilde ik helemaal niet. Maar ja, het zat er toch in. En de dvd-speler ook. Maar als je ziet wat er nu gebeurt, het is wel heel spannend. Ja. Maar je kan hem nu al bestellen. Hè? Dell heeft hem in zijn Venue tablet. In de Venue 10 en 7000 serie. En je hebt ook nog... die Dell Venue tablet is een Android tablet. Met quad-core Intel Atom Z3580 processor. Die heeft ook die camera. Precies. Dus, het probleem is een beetje dat je altijd eerst over een soort dood punt, over een dode hobbel heen moet. En volgens mij zitten we daar nu een beetje op. Dat het allemaal nog net niet producten zijn. Producten waar je wel een beetje de belofte ervan kunt doorzien schemeren. Maar het is het nog net niet. Maar ja, dat is wel, ik vind dat wel een hele leuke fase. Dat is wel waar de dingen gebeuren. Dat is met die Apple Watch net zo. Je moet natuurlijk het tweede of derde model hebben. En dat is met die 3D dingen ook zo. Maar het is wel leuk om te zien hoe die dingen ontstaan. Ja. Maar je had ook dus Google heeft ook vorige week zoiets aangekondigd. Op de Chromebit. Die maakt van het display een PC. Dat vond ik ook wel apart nieuws. Die maakt van de tv-display een soort PC'tjes. Dat is net wat ik zeg. Daar is op zich dus een markt voor. Voor allerlei toepassingen is daar een markt voor natuurlijk. Ja, ja, die wordt door Asus wordt die geproduceerd. Dat ding kost minder dan $100. Maar het is nog een beetje zoeken ook, hè? Ja. Ja. Ik heb trouwens even off-topic. Ik ben bezig met een nieuwe auto. En ik wil er ook nog het nodige aan apparatuur in stoppen. En omdat de ruimte beperkt is en ik op de achterbank twee beeldschermen wilde hebben, wilde ik er eigenlijk een Chromecast en een Apple TV in hebben. Zodat je dus als je mijn passagier bent, kunt kiezen met welk systeem je beeldscherm wil aansturen door de lucht, vanaf je telefoon of je tablet. En een Chromecast en een Apple TV in de auto en dan maal 2, dat werd allemaal heel ingewikkeld. Dan heb ik een stick gevonden en hij ziet eruit als een Chromecast stick. Maar hij ondersteunt AirPlay en Chromecast, Miracast. Mm-hmm. En hij kost ongeveer hetzelfde als de Chromecast. Dus dat is eigenlijk gewoon een stick waarmee je het allebei kan. En die heb ik nu besteld om in de auto te laten bouwen. Dus dat is ook wel hard gegaan. Dan kun je dus met een willekeurig apparaat kun je dus je audio en video in de auto naar de stoel voor je wiemen. En dan, ik heb van Microsoft, is dat een ander pro. Ik heb die stick getest van Microsoft, die viel mij echt zwaar tegen, zou ik maar zeggen. Dat haperde constant. Ja, die heb ik zelf ook. Sorry? Ja, dat is de Chromecast van Microsoft voor de Surface Pro 3. Ja, dat doet het prima presentaties te geven of zo, maar het is niet echt voor beeld, echt film door te sturen in Amsterdam. Nee. Of zo. Dan heb je geen bandbreedte meer over. Ik zei over Microsoft. Maar het is een beetje de Microsoft way van too little too late. Ze zijn natuurlijk en te laat daarmee en het is ook niet goed genoeg. Zoals je ziet hoe Google dat gedaan heeft. Ik moet deze sticks nog zien hoor. Maar goed, ze kosten €25 per stuk. Dus ik dacht, daar kan ik wel niet echt een bouw aan vallen. Maar ja, het idee dat je dus AirPlay en Chromecast allebei ineens een stick hebt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het hoeft ook niet veel te kosten. Dus, die andere. Ik denk dat ze hebben het gewoon te laat gezien bij Microsoft. Te laat opgepakt en dan. Zonde. Ja, nou goed. Het enige wat voordeel wat ik zie is dat gewoon standaard in Windows 8.1 zit. Dus je hoeft niet als eindgebruiker niet iets heel spannends te doen om het aan. Nee, daarom. Uiteindelijk komt dat wel. En uiteindelijk komt die ondersteuning er ook wel natuurlijk. Ja, in de apparaat of in de beeldschermen. Maar jij denkt dat het. Krijg je dan dus kastjes. Die dit zouden gaan doen, zou ik maar zeggen, denk je eerder. Als ik naar de Bartsen Finse schoolvoorbeeld ga kijken, komen er dan kastjes die het gaan beamen naar in de auto. Dus ik ga in jouw auto zitten met mijn speciale stick. Dus eigenlijk zo'n Intel computer stick. Maar in plaats van dat ik hem dus in een motor plug, zendt hij uit naar jouw stick toe. Of naar jouw device. Ja. Dus ja, we moeten concluderen dat de Intel computer stick nog nu al ouderwets is. Ja, er gaat natuurlijk nog heel veel gebeuren. Alleen de markt voor Android en voor iOS is zo groot. Dat deze twee systemen die nu tot op heden nog gescheiden waren, maar die dan nu mogelijk verenigd zitten in die stick die ik in de auto zelf ga inbouwen. Ja, ik denk dat het wel gaat worden. En er kunnen misschien nog wel wat kleine verbeteringen voor komen. En misschien zien ze op een dag dat het ligt en komt er een soort algemene standaard. Ik bedoel, als je het voor €25 die twee systemen in één HDMI-stick kunt krijgen, dan kan het niet moeilijk zijn om dat ook in een beeldscherm te stoppen of in een televisie. Dus, ja, goed, en hoe het dan uiteindelijk onder de motorkap werkt, dat zal de meeste gebruikers een rotzorg zijn als je het maar doet. Ja, ik denk intern is wel weer moeilijker voor upgrades en nieuwe systemen. Maar goed. Ja, kijk, er zijn natuurlijk verschillen. Hè? De AirPlay is op zich een mooi systeem. Apple was daar heel vroeg mee. Alleen, de zender die moet continu blijven voeden en die kan er niet tussenuit. Dat is natuurlijk het wezenlijke verschil met de Chromecast, waarbij de zender de stream initieert en dan vervolgens er tussenuit kan gaan. Dat is ook het grote succes en dat is ook waarom die Chromecast sticks zo goedkoop zijn ten opzichte van de Apple TV's. Ja, en ook zo stabiel beeld leveren natuurlijk. Dat is, precies, ja, ja, gewoon omdat het veel CPU efficiënter is. Oh. Ja, dat is wel interessant. Oké, nou, als we dan toch iedereen aan het afvragen zijn, Victor. Ja, nou ja, kijk, ik heb weinig technologie nieuws. Ik heb wel je ziet wel gewoon, in ieder geval in mijn wereld, en mijn wereld, daar bouw je geen dingetjes in auto's. Dat werkt hier allemaal nog niet. Maar je ziet dat er is behoorlijk veel aan de hand in de wereld met betrekking tot het blokken van overheden door van Twitter in Turkije en YouTube en dat soort dingen. Je ziet het ook in Jemen, waar op dit moment hebben de overheid snel allerlei zaken, het internet gaat blokken. En je ziet heel veel discussie op dit moment van hoe kunnen we dat nou omzeilen? Dat zijn issues die heel erg hot zijn. De overheden die worden steeds agressiever om in Afrika, in het Midden-Oosten om af te gaan luisteren. En je ziet dat er verschrikkelijk veel discussie is van hoe moeten we dat nou doen? Hoe gaan we daar nou mee om? En je ziet dat je ziet bijvoorbeeld een kleine tool als Ultrasurf, die in één keer enorm veel aandacht krijgt op de sociale media. Hoe kan ik anoniem surfen? Hoe kan ik anoniem blijven? Hoe kan ik zorgen dat ik niet de veiligheidsdienst op mijn dak krijg als ik minder leuke dingen schrijf? Nou, dat is iets wat in ieder geval deze week heel erg hot was in de discussies op de sociale media. Dus daar heb ik me vooral nogal wat in verdiept. Wat betreft technologie, ik had het nieuws over de Intel computer heb ik helemaal gemist. Normaal zie je dat soort dingen ook altijd vrij snel komen. Maar dat zijn natuurlijk geweldige dingen die hier een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen. En met name als het ook een beetje sterk is. Heel veel computers, de meeste computers die je toch hier ziet, die zijn allemaal tweedehands en in slechte staat. En als je dit met een televisiescherm, of als je van je televisiescherm een computer kan maken, dan verwacht ik dat daar een enorme markt voor gaat komen in de laag ontwikkelde landen. Dus daar ben ik wel zeer enthousiast. Ja, daar heb ik zeker naar gekeken. Maar daar heb je enorm veel technische kennis voor. En die technische kennis die ontbreekt vaak. Nou, je hoeft zelf dat niet te hebben. Hè? Wat in ieder geval heel belangrijk is. Ik heb van de week van mijn bedrijf zo'n Raspberry Pi 2 cadeau gekregen. En ik geloof dat het moederbordje met het voedingje en het behuizingje en de geheugenkaartje, dat het al misschien €50 gekost heeft. En ik ben zelf wel vrij technisch. Maar ik vind het dan leuk om te kijken of ik er een mooi project voor kan vinden. En ik heb de Magic Mirror gevonden, waarbij je met observatiespiegel en een beeldscherm erachter en een Raspberry Pi om de computerkrachten te leveren, een soort magische spiegel kunt maken waar je teksten, weerberichten en agenda's en e-mails doorheen kunt laten komen. En je hoeft eigenlijk alleen maar, hoe zou ik het zeggen, als het eenmaal bedacht is, dan kan het ook door iemand anders worden ingericht. En dan kost de hele oplossing misschien niet 50 euro, maar misschien 100 euro. Maar ja, dan heb je wel iets wat werkt. Waar je natuurlijk ook wel een Mac Mini onder kan hangen voor 500 euro. Maar dan wordt het een heel andere oplossing. Dus het feit dat het er is, dat er wilde ideeën worden bedacht, maakt ook een heleboel mogelijk. Ook zonder de kennis. Maar je ziet, ja, dat klopt. Dat klopt. Je ziet wel dat... je ziet ook dat daar in Manchester bijvoorbeeld, op de Universiteit van Manchester is daar een speciale groep mee bezig. Wat kunnen we dan met die Raspberry Pi? Hoe kunnen we dat ook overbrengen? Die technologie overbrengen naar andere landen. Andere landen in Afrika, Azië, Midden-Oosten, dat soort dingen. Maar dat blijft maar steeds verschrikkelijk hangen. Dat komt niet door. Op een of andere manier schrikt dat af. Je moet dan toch... je hebt daar bepaalde kennis voor nodig die gewoon vaak ontbreekt. En daarom zie ik dan bijvoorbeeld met zo'n stick, compute stick, die je gewoon ergens in kunt steken en waar gewoon Windows op staat en waar je 32 gigabyte RAM op storage op hebt en 2 gigabyte RAM. Dus dat is gewoon een volledige computer waar je eigenlijk niks meer op hoeft te doen. En dat hele ding kost dan 140 euro, als ik dat zo snel zo zie. Ja, en als je een Linux-modelletje hebt, is het zelfs nog goedkoper. Maar Linux wil ook maar niet eigenlijk heel goed aankomen in Afrika. Omdat dat vraagt ook een bepaald niveau van spelen met computers, die vaak wat een enorme barrière is voor mensen. Kijk, ik heb zelf altijd heel veel met Linux gewerkt. En ik vind het zelf heel erg leuk. En ik kan me daar heel erg goed mee redden. Maar zo gauw ik dat bijvoorbeeld met mijn studenten oppak, dan zijn er al heel snel allerlei klachten. Ja, waarom werkt dit niet? Nou ja, zeg ik, als het niet werkt, dan ga je zoeken hoe je het wel kan laten werken. Ja, maar op Windows werkt het allemaal wel. Ja, dan zijn ze alweer zo teleurgesteld dat ze meteen weer weg willen rennen. Kijk, en dat is iets, denk ik, wat wij meekrijgen. En dat is iets waar... Want wij zijn natuurlijk al vele generaties verder wat dat betreft in het denken over het gebruik van technologie. En dat is iets hier wat eigenlijk alleen maar in hele kleine groepjes zich afspeelt. Maar de meeste mensen willen gewoon een plug-and-play ding. En het moet gewoon werken. En het moet goedkoop zijn, want veel geld hebben ze namelijk ook niet. Nou, en dan zie ik in één keer dit soort oplossingen die... Ik ben super enthousiast dat dit toen ik dit net zag. Ik denk van dat... Ik ga opgaan. Ja. Nou, we gaan het zien wat deze sticks gaan brengen. We hebben daar natuurlijk misschien straks gratis Windows op, of bijna gratis Windows. Dan wordt het voor deze doelgroep niet meer zo zinvol om Linux te kiezen natuurlijk. Dus, we gaan het zien. Ik merk dat Victor net uit de box is gevallen. Ik denk dat het teken is dat we aan het eind van de podcast zijn. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.